że jest w tym numerze to teoria. Kolejna historia proponowana, często wspominana, w trakcie najebki pod uwagę brana. Rozmowy po, do samego rana się przedłużają, takie rzeczy się zdarzają. Znam dużo różnych osób, oni też tak jak ty miewają. Gdyby było inaczej, bez sensu tak się nie da. Niech ludzie się starają, sprawy sobie zdają z tego co robią, wykonują pewny krok, czy kroki drobią. Gdyby było inaczej, jest ich fobią wrodzoną, a może przez siebie stworzoną. Wiesz coś na ten temat? Czy chuj cię to obchodzi? Gdyby było inaczej, kolejny problem się rodzi. Kolejny, gdyby widzą to oczami statystyka, problem dotyka często w nieodpowiednim momencie. Masz na to antidotum, czy przechodzisz kolejne spięcie? Stoisz w miejscu, a może omija znak zapytania. Gdyby było inaczej, nie byłoby tego nagrania. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było. Otwórz wreszcie oczy, już czas by się obudzić i zapytać co by było, gdyby do przeszłości dało się wrócić. Ile byś pozmieniał, zastanawiałeś się nad tym w ogóle? Czasami warto poświęcić wszystko, a potem zgarnąć całą kulę. W każdej wolnej chwili wyobrażam sobie świat idealny. Pomyśl zanim zrobisz, bo popełnisz błąd fatalny. Temat społeczno-moralny. Gdyby było inaczej, bez gonitwy po pieniądze, niedoczekanie nasze, no bo co by wtedy miało dla człowieka wartość najwyższą? Znowu mowa o marzeniach, które nigdy się nie ziszczą. Czy coś wreszcie się zmieni? Cały czas o tym myślimy, bo życie to zagadka, tak jak tajemnica z Fatimy. Blemia i Gracjan, najlepiej jak potrafimy. Robimy coś swojego i to się liczy. Nie ugasisz naszych chęci, tak jak olimpijskich zniczy. Tak jak olimpijskich zniczy. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było. Gdyby było inaczej, ludzie nie martwiliby się o życie, o to co zjeść i o niespłaconym kredycie, o tym, że odejdzie im ochota do życia, która skłoni człowieka do nadmiernego picia. Będzie pił i pił aż do momentu życia. Wyjdzie z tego, czy pogrąży się jeszcze gorzej? Wtedy nie pomogą błagania. Ulituj się, dobry Boże. Nie wiem jaki wywoła to refleksję u ludzi. Kogoś zastanowi, a może pogardę u kogoś budzi. Nie wiem czy będzie mówił przez całe życie gdyby, patrząc na to z perspektywy zabrudzonej szyby. Nie wiem, gdyby. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było. Już wiem, gdyby było inaczej, to jak sen, to jak blizna w pamięci, ślad po niej wyryty, jak nowy kawałek pecha w podziemiu ukryty. To jak historia, której nigdy nie było.